در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت که به طریقه استریوفونیک پخش می شود، سیاوش قطعاتی را در مایه بیات اصفهان می خواند. این برنامه با شرکت لطف‌الله مشت، احمد عبادی به سرپرستی همایون خرم اجرا شده است. Thank you. همونطور که من آنطور که مست بین که مستانه می شهری اسیر کرده سوی خانه می هر جانبی که جلوه کنان روی می نهد با او عاشق دیوانه می نزد یا Oh. اگر هوشمندی بیا باده نوش چون نوشیده می با داده آی بهون. Thank you. هر کجا تو با منی من خوش دلم گر بود در در چاهی من دلم لیکن شبیه زبان